pierwsza grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Karskiego Historia Nieprawdziwa. Reżyseria Julia Mark. Opowiada generałowi Sikorskiemu, a potem Churchill, Komisja Narodów Zjednoczonych. I co? Wyjątkowo w paśmie klubu. Dzisiaj po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Jestem prosumentem. Kim? Prosumentem. Produkuję, konsumuję i sprzedaję energię z odnawialnych źródeł. Ale po co? To więcej pieniędzy na moim koncie i czystszy świat. A konkretnie jak to działa? A różnie. Ja wykorzystuję panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słońca w elektryczną. Mogę produkować prąd we własnym domu. Zajrzyj na www.postawnaslonce.pl. Tam dowiesz się wszystkiego. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzi Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Zima może zaskoczyć drogowców. Ale nie kierowców Suzuki SX4S Cross. Crossover SX4S Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry, wtorek, 2 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Krakowscy śledczy znaleźli miejsce, w którym mógł być przetrzymywany Jarosław Ziętara. Miał tam trafić 22 lata temu, tuż po porwaniu. Marznący deszcz paraliżuje ruch kolejowy w Czechach. Skutki gołoledzi odczuwają także pasażerowie z Polski. Amerykanie namawiają sojuszników z NATO do nałożenia na Rosję nowych sankcji. Nieoficjalne rozmowy toczą się podczas oficjalnego spotkania w Brukseli. Jest nowy trop w sprawie Jarosława Ziętary. Śledczy badający sprawę jego śmierci znaleźli w Poznaniu miejsce, w którym porwany 22 lata temu dziennikarz mógł być więziony. Niewykluczone, że informacje na ten temat pochodzą od zatrzymanych w ubiegłym tygodniu byłych milicjantów, którym pozbycie się Ziętary miał zlecić były senator Aleksander G. Piotr Kosmate z krakowskiej prokuratury apelacyjnej potwierdził tylko, że śledczy prowadzą swoje działania w Poznaniu. Są to czynności na miejscu, w którym Jarosław Ziętara przed pozbawieniem życia mógł być przetrzymywany, czyli to jest cały kompleks czynności procesowych zmierzających do ujawnienia ewentualnie śladów kryminalistycznych, a co za tym idzie ujawnienia dowodów. Prokuratura zastrzega jednak, że może być to bardzo trudne, bo od zbrodni minęło ponad 20 lat. Dziennikarz Gazety Poznańskiej wyszedł z domu do redakcji 1 września 92 roku i nigdy tam nie dotarł. Według nieoficjalnych informacji zbierał materiały do tekstu o nielegalnym przemycie alkoholu, którym zajmował się Aleksander G. Polacy podróżujący pociągami utknęli w Czechach przez gołoledź. Padający od wczorajszego wieczora marznący deszcz sparaliżował tam ruch kolejowy. Z powodu oblodzonej trakcji trzeba było odwołać setki połączeń. W miejscowości Brzecław utknęli pasażerowie polskiego pociągu relacji Wiedeń-Warszawa. Od 13 godzin czekają w Czechach na transport do kraju. Ich pociąg bowiem został zawrócony do Wiednia. Inne międzynarodowe składy nie mogą z kolei przekroczyć polsko-czeskiej granicy, informuje Beata Czemerajda z PKP Intercity. Pociągi na przykład wjeżdżające z Polski do Czech zatrzymywane były na większych stacjach. Nie mogły kontynuować jazdy czy do Wiednia, czy do Pragi. Sytuacja po tej nocy normuje się. Niektóre pociągi mają jednak po kilkaset minut opóźnienia. Marznący deszcz pada w Czechach od wczorajszego wieczora i według meteorologów przestanie dopiero jutro, a w nocy ma dotrzeć na południe Polski. Stany Zjednoczone namawiają europejskich sojuszników w NATO do nowych sankcji przeciwko Rosji. Poinformowali o tym nieoficjalnie przedstawiciele amerykańskiego Departamentu Stanu. O sytuacji na Ukrainie, gdzie do wieczora parlament powinien zatwierdzić nowy rząd, rozmawiali w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Beata Płomecka. Amerykański sekretarz stanu John Kerry wykorzystuje brukselską naradę, by przekonać Europejczyków do zaostrzenia restrykcji wobec Rosji, jeśli na wschodzie Ukrainy nie ustaną działania wojenne. Pomysł poparł sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Muszą być konsekwencje, jeśli jakiś kraj łamie międzynarodowe prawo i nie szanuje suwerenności oraz integralności terytorialnej innego państwa, w tym przypadku Ukrainy. Unijni dyplomaci studzą jednak zapał Amerykanów, bo wśród państw członkowskich nie ma jednomyślności w sprawie zaostrzenia sankcji gospodarczych wprowadzonych kilka miesięcy temu. Pomysły powracają co jakiś czas, ale decyzji brak. Nie jest wykluczone, że sytuacja na Ukrainie i kontakty z Rosją będą jednym z tematów unijnego szczytu za niecałe 3 tygodnie. Po raz pierwszy przewodniczyć mu będzie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Każdy dostał własny tort i po 2 smakowite upominki. Niedźwiedzie polarne z warszawskiego zoo, Aleut i Gregor świętują dziś 4 urodziny. Prezenty zapakowane w kartony i ozdobione kolorowymi wstążkami mi się same musiały rozpakować. W jednym kartonie były pączki i winogrona, w drugim po łososiu. Każdy, kto przyniósł niedźwiadkom upominki, mógł dziś wejść do stołecznego zoo bez biletu. 100 lat, niech żyje niedźwiedź nam. Są urodziny misiów polarnych. A co on robi ten miś? Je tort z lodów i ze śledzi. Katarzyna Jaślan, pielęgniarz na dziale zwierząt drapieżnych. Torty są zrobione z lodu, w środku są zamrożone śledzie, warzywa i owoce, bakłażany, mandarynki. Do tego jeszcze dolaliśmy sok malinowy, także są kolorowe. Dlatego polane jest majonezem. Majonez mi się bardzo lubią, to jest dla nich nagroda. Tak, dostał rybę, łososia. Wszystkiego najlepszego, żeby bardzo długo żyły i żeby jak najczęściej się dostawały różne smakołyki i żeby nikim nie zaśmiecał ich fajnego terytorium. Masz. Niedźwiedzie polarne przyjechały do stolicy z zoo w Norymberdze w kwietniu ubiegłego roku. Tamtejszy ogród nie miał dla nich osobnych wybiegów, a z rodzicami zrobiło się braciom za ciasno. W warszawskim zoo była Magdalena Karczewska, a kolejny serwis w Trójce, skrót serwisu o 16:30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W prognozie pogody chciałem zwrócić uwagę na to, co dzieje się u naszych południowych sąsiadów, gdzie padający od wczorajszego wieczora marznący deszcz sparaliżował ruch kolejowy. Gdyby to się wydarzyło u nas, to zaraz odezwaliby się krytycy kolei państwowych, że koleje nieprzygotowane. Nie tylko u nas takie rzeczy się zdarzają. Ale nie wiemy, czy w Czechach nie ma tej krytyki zmasowanej. Że czeskie koleje nieprzygotowane na gołoleć? No. Myślę, że nie ma silnych na takie zjawiska atmosferyczne, jak padający, marznący deszcz, który łamie gałęzie i zrywa kable i nie ma na to... No tak, tylko z drugiej strony trzeba popatrzeć na tych, którzy siedzą 13 godzin w pociągu. No co oni mają sobie myśleć, że przez 13 godzin nie można podstawić autokaru, którym... No to se problem, podróżować. Sorki, taki mamy klimacik. Tak no mogą powiedzieć. U nas, proszę państwa, wieczorem i w nocy pochmurno, na południu marznąca brzawka powodująca gołoleć, na drogach może być ślisko. Temperatura od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum i do minus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno na południowym zachodzie, poza tym pogodnie, ale jeszcze chłodno. Temperatura w Augustowie spadnie do minus 4 w ciągu dnia, właściwie podskoczy po nocy do minus 4. W Białymstoku minus 3, w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i Trójmieście minus 2, w Poznaniu minus 1, w Szczecinie 0, a w Kielcach i w Rzeszowie plus 1 i to nie koniec, bo we Wrocławiu i w Katowicach nawet do plus 2, plus 3 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Jak tam szkoła? Wszystko fajnie? To co, idziemy do parku? Pozbieramy kasztany, a może poskaczemy przez kałuże? Ale mamo, pada! No pada, pada, weź kalosze. Multivitamina Tymbark daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie, kochaj życie. I niskie ceny od Lidla! Dziś soczysta okazja. Pyszny pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dilera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Zima może zaskoczyć drogowców. Ale nie kierowców Suzuki SX4S Cross. Crossover SX4S Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A słyszał pan redaktor, żeby u Niemca albo u Szwajcara gołoleć sparaliżowała ruch kolejowy na 13 godzin? Pyta od razu pan Marek. No pamiętam, jak to doliny w austriackich Alpach swego czasu były odcięte i to nie przez 13 godzin, ale przez kilka dni od świata i turyści nie mogli tam ani wjechać, ani wyjechać, bo taka była zima. Ile? 9 minut po 16? Zapraszamy do Trójki. Lekarze wciąż walczą o życie i zdrowie 2-letniego Adasia. Dziecko było poza domem, bez ubrania i bez butów przez 7 godzin. Przez 7 godzin, ale do momentu znalezienia upłynęło 5 godzin. 5 godzin wychłodzenia. To jest coś niebywałego. Jeżeli rzeczywiście to dziecko przeżyje bez szwanku, co daj Boże. Bardzo mu tego życzymy, ale cały czas jesteśmy w obawie. To jest rekord świata. Liczymy na cud. Relacja z Krakowa za 3 minuty. W audycji popołudniowej wrócimy także do zamieszania wokół wyborów samorządowych i krytyki Państwowej Komisji Wyborczej. Prawdą jest, że jest to dosyć oryginalny pomysł, że to akurat sędziowie są odpowiedzialni za przeprowadzanie wyborów. Wielu ekspertów twierdzi, że no nie jest to bardzo częsta praktyka na świecie. Wybory powrócą także w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls o 17.45. Matka Polka feministka będzie dziś optymistyczna i dobrze zorganizowana. Ponieważ nikt z nas nie miał możliwości opieki nad Alicją w 100%, natomiast każdy miał jakieś tam odrobinę czasu. Jedna babcia pół dnia, druga babcia pół dnia, ciocia jeden dzień, ja trochę mogłam pracować z domu. No i koniec końców zrobiłyśmy takie, jak to nazywam, patchworkowe wychowanie, to znaczy po prostu każdy dorzucił się do tego czasu wychowania dziecka tyle, ile mógł. Matka Polka feministka za pół godziny. Przed 17 powrócimy także do sprawy rosyjskich prowokacji w powietrzu. Było już kilka takich sytuacji, że cywilne samoloty pasażerskie z wieloma pasażerami na pokładzie omal nie zderzały się z tymi rosyjskimi myśliwcami. No, Rosjanie też próbują pokazywać swoją siłę poprzez bliskie przeloty obok na przykład patrolowych, wojskowych samolotów zachodnich lub też pasażerskich, pokazując się, że mają swoje uzbrojenie. Ostatni przykład pochodzi z Norwegii. W co grają Rosjanie i czym to grozi, spróbujemy wyjaśnić. Po 17 naszym gościem będzie autor książki Ameryka po kawałku, Marek Wałkuski, który dziś w studiu Agnieszki Osieckiej ma wieczór autorski. Nie wiadomo, ile wieczór autorski potrwa, bo spotkanie z czytelnikami poprowadzi Kuba Strzyczkowski. Bardzo mocno zapowiada się dzisiejszy reportaż Spowiedź sprawcy przemocy. Były pierwsze awantury, pierwsze uderzenia. No biłem swoją żonę. Były przeprosiny. No tak naprawdę pierwszy raz o tym mówię. Znaczy może nie pierwszy raz, ale to jest trudne dla mnie. Znaczy się tego wstydzę, ale mówię o tym. Każdy powód był dobry. Jak już raz na nią podniosłem rękę, na moją żonę i ona nie zrobiła z tym jakby nic, no bo przebaczyła mi ten. Znaczy w ogóle zdominowałem ją. No była moją własnością, można tak powiedzieć. Bardzo ją skrzywdziłem. Nie było hamulców przy alkoholu, ale to już później nie było bicie. A co? Katowanie. Spowiedź sprawcy przemocy. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit.

Oczy całej Polski zwrócone są na Kraków. Gdyby chłopiec wyszedł z całej historii bez szwanku, to można by mówić o cudzie, uważa profesor Janusz Skalski, opiekujący się dwulatkiem znalezionym w małopolskich Racławicach. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę chłopiec w samej piżamce wyszedł z domu i przez kilka godzin przebywał na mrozie. Policję wezwała babcia, która opiekowała się malcem. Dwulatka znaleziono w głębokiej hipotermii. Temperatura jego ciała spadła zaledwie do 12 stopni. Teraz o życie chłopca walczy kilkunastoosobowy zespół lekarzy ze szpitala dziecięcego w Prokocimiu. O szczegółach reporter Radia Kraków Kuba Niziński. Lekarze z krakowskiego Prokocimia rozpoczęli długotrwały proces wybudzania chłopca. Długotrwały, bo może on potrwać nawet kilkanaście godzin. Profesor Janusz Skalski, który opiekuje się chłopcem, w rozmowie z Radiem Kraków apeluje o cierpliwość. Nie wiemy, jak długo to będzie trwało. Nie wiemy, czy uda nam się dzisiaj uzyskać jakiekolwiek ruchy dziecka, czy dzisiaj, czy jutro. To czas pokaże. Ale tu naprawdę błagam o cierpliwość, dlatego, bo przedwczesne wybudzanie dziecka jest błędem. To może doprowadzić właśnie do pogłębienia ewentualnych zmian, które gdzieś tam głęboko w tkankach siedzą. Zespół lekarzy cały czas przeprowadza kolejne badania. Serce, nerki i wątroba chłopca pracują prawidłowo, jednak cały czas największą niewiadomą, mimo dobrych wyników z tomografii komputerowej, jest praca mózgu, dodaje profesor Skalski. Stan mózgowia to jest niewiadoma. I naprawdę proszę wybaczyć, ale w tym wypadku nie wolno nam się wypowiadać. Naprawdę tego nie wiemy. Jeżeli doszło do jakiegoś uszkodzenia, proszę wczuć się w sytuację rodziców, którzy w tej chwili są zrozpaczeni, którzy mają ogromny problem. Babcia, która trafiła na oddział psychiatryczny, wszyscy rozpaczają, cała wioska i sąsiedzi. I jeżeli my powiemy, że wszystko jest w porządku, a okaże się, że doszło do uszkodzenia, jak my będziemy wtedy im mogli spojrzeć w oczy? Z medycznego punktu widzenia już teraz można mówić o rekordzie. To jest rekord świata. Żaden pacjent nie przeżył bez szwanku, wychładzony do temperatury w granicach 13 stopni. Nie wiemy, jak dalej losy się potoczą dziecka, to, co bardzo mocno podkreślam, ale to dziecko przechodzi do annałów światowych. To jest wydarzenie. Sedno sprawy jest w tym, że dziecko się bardzo szybko ochładzało i przy obniżeniu temperatury zapotrzebowanie na tlen spada bardzo szybko. Dalsze obniżenie przy zachowaniu czynności serca to jest cudowne rozwiązanie dla organizmu. Zwierzęta, które obniżają sobie w zimie temperaturę, jak niedźwiedź i suseł. I wtedy zachowanie szczątkowej czynności serca daje szansę. Tymczasem policja ustala, jak doszło do całej sytuacji, mówi rzecznik prasowy małopolskich policjantów Mariusz Ciarka. Dziecko szło w kierunku swojego miejsca zamieszkania, więc można przypuszczać, że w zamyśle takiego dwulatka pojawiła się chęć powrotu do domu. Ono przebywało w tej nocy u babci. Policjant znalazł je właśnie na tarasie prowadzącej do domu. Cała Polska trzyma kciuki za małego Adasia, a profesor Skalski dodaje, że chłopiec jest bardzo twardy. Bardzo dzielne dziecko. Rzeczywiście niesamowicie odporny pacjent. Jeżeli on tak potrafił się do tej temperatury zaadoptować, jeżeli tak potrafił sobie sterować własnym organizmem, to jest coś niebywałego. Kuba Niziński, Radio Kraków. Dziękujemy za tę relację. Lekarze robią wszystko, co w ich mocy, choć nikt nie wie, co przyniesie każda kolejna godzina. Miejmy nadzieję, że cud się stanie. Padający, marznący deszcz paraliżuje ruch drogowy i kolejowy w Czechach? Jako szynowiec, takie drobne wyjaśnienie. Otóż trakcja elektryczna, jak jest oblodzona, to niszczą się pantografy na pociągu. Pociąg posiada takie urządzenia na dachu, które się nazywają pantografem. One pobierają energię elektryczną z tej trakcji i w czasie jazdy, jak po lodzie to jedzie, ślizga się, to po prostu niszczy pantografy i dlatego nie mogą wyjeżdżać. 22,7 trójek i jeszcze list od pana Marcina. Słuchacz pytał, czy podobne zjawiska zdarzają się w Niemczech. Zdarzają się. 2 lub 3 lata temu marznący deszcz spadł w północnych Niemczech w Sylwestra. Efekt był taki sam jak w Polsce w styczniu lub w Czechach dziś. Stanęło wszystko. Nie wiem, czy pasażerowie utknęli na 13 godzin, ale ci, którzy jechali na imprezy sylwestrowe w Mecklenburgii oraz Szlezwiku-Holsztynie, przywitali Nowy Rok w zablokowanych, zaciemnionych i zimnych pociągach. Na to zjawisko nie ma mocnych nigdzie, napisał pan Marcin. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Karp pojawi się jeszcze w tej godzinie, a Piotr Bukartyk potem raz jeszcze z płytą tygodnia po 18. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do matematyki. Choć średnio wypadli nieźle, to w niektórych kwestiach muszą się poprawić. Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów, w skrócie OBUT. Tym razem na warsztat poszła matematyka. Uczniowie podczas rozwiązywania zadań zdobyli średnio 8 na 14 możliwych punktów. Najgorzej wypadli w zadaniach tekstowych. Aż 20% nie rozwiązało żadnego z nich. Dzieci przyznają naszej reporterce Annie Rokicińskiej, że matematykę lubią, choć zadań tekstowych nie. Lubisz matematykę? Tak. A zadania tekstowe? Nie lubię takich zadań, niestety. Trudno mi się je rozwiązuje. Rozumiesz, co jest napisane w zadaniu? No, rzadko rozumiem, co jest napisane. To są badania, które są olbrzymie, pionierskie. Marcin Karpiński z Instytutu Badań Edukacyjnych. Naprawdę na świecie takich badań nie robiono, żeby sprawdzić za pomocą precyzyjnego przyrządu, mierzącego ruch źrenic oka, ale też dającego pogląd na to, jak człowiek czyta tekst. Niektóre frapujące rzeczy polegają na przykład na tym, że biegłość czytania zwykłego tekstu wcale nie przekłada się na umiejętność rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych, albowiem czytanie tekstu, gdzie się pojawiają cyfry, to jest inny gatunek czytania. No, chętnie do tych lekcji nie siadają. Pani Anna, mama 2 córek. Problem faktycznie jest z zadaniami tekstowymi. Trudno je zrozumieć, tym bardziej, że te zadania są takie, że sama myślę, że czasami dla dziecka to jednak za trudne. Te 3 warianty to było zadanie krótkie. Zadanie, w którym wszystkie dane były podane cyframi. Drugi wariant to, że wszystkie informacje, także te liczbowe, były podane słownie. I trzeci wariant to było mieszane. Niektóre tak, niektóre siak. Po pierwsze była olbrzymia różnica między dziewczynkami i chłopcami w rozwiązywalności zadania. Po drugie tak samo rozwiązywali te zadania na takim samym poziomie i dziewczynki i chłopcy, jeśli zadanie było mieszane. Znaczy było trochę słów, trochę cyfr. Po trzecie, chłopcom najlepiej szło wtedy, kiedy w zadaniu były same cyfry, znaczy nie było ani jednego słowa. Tam się pojawiają problemy w momencie, gdy w tekście pojawiają się liczby, dane liczbowe. Tutaj trzeba wychwycić najistotniejsze informacje, no i okazuje się, że to jest problem znaczny. Jak sobie przypomnimy, w jaki sposób dzieci uczą się czytać, to wydaje mi się, że nikt ich nie uczy czytania tekstu, w którym się pojawiają liczby. Pani jest bardzo dobrze uczy. A pozwala wam się wypowiedzieć? Zwykle pani prosi jakąś osobę, ona przychodzi do tablicy i rozwiązuje. Pani uczy teraz swoje dzieci inaczej. Jak? Ja tak naprawdę pozwalam im myśleć i działać. Iwona Leśniewska, nauczycielka matematyki w zespole szkół nr 27 w Bydgoszczy. Uczestniczy w projekcie Bąbel Matematyczny. Gdy rozwiązujemy zadanie tekstowe, w pierwszej klasie czytamy je wspólnie. Potem, gdy uczniowie potrafią już czytać, samodzielnie czytają je sami i albo rozwiązują rozwiązują je w parach albo indywidualnie, ale zawsze prezentują swój pomysł na rozwiązanie zadania. One nie uczą się ode mnie, one uczą się od siebie tak naprawdę. Widzi Pani po tych kilku latach efekty swojej pracy? Średni procent tak naprawdę rozwiązywalności zadań z badania, które prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych, to jest zazwyczaj około 50%. Moja trzecia klasa, średni procent rozwiązywalności tego testu był 89, więc zmiana stylu pracy, wiara w możliwości dzieci, no pozwoliła im no, osiągnąć taki wynik. Coś, co nas zaskoczyło, to są jednak relatywnie duża grupa uczniów, która ma słabości w umiejętnościach rachunkowych. Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych. Coś, co jest bardzo ważnym takim fundamentem do kolejnych etapów nauczania matematyki, coś, co jest taką podbudową, na której później będą budować nauczyciele klas 4-6. To akurat było zadanie rachunkowe proste na odejmowanie i ten błąd, który ci uczniowie najczęściej popełniają, z tych 20% 16% to popełniało, polega na tym, że jak mają od 81 odjąć 75, to odejmują od 8 7, a od 5 1. To jest ten błąd. To gdzieś zostało zgubione po prostu w ćwiczeniach. To nie jest tak, że to jest niezdolność matematyczna, tylko że gdzieś w pewnym momencie trzeba to zniwelować po prostu. No i do tego służy ten obóz, żeby zobaczyć te momenty, w których to się będzie działo. Ale na koniec przypomnijmy raz jeszcze konkluzję początkową. Średnio uczniowie wypadli nieźle, choć w niektórych kwestiach muszą się poprawić. Najgorzej było, jeśli chodzi o zadania tekstowe. A z organizatorami tego badania spotkała się dziś Anna Rokicińska. To Trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest odwołanie egipskiego prokuratora od uniewinnienia Hosniego Mubaraka w sprawie współudziału w zabójstwie kilkuset demonstrantów podczas tłumienia antyrządowych protestów w 2011 roku. Teraz sąd kasacyjny zdecyduje, czy zarządzić ponowne rozpatrzenie sprawy, czy też odrzucić apelację i podtrzymać sobotnią decyzję. Stołeczny sąd uniewinnił 86-letniego byłego prezydenta Egiptu nie tylko w sprawie śmierci demonstrantów, ale także w dwóch sprawach o korupcję, co wywołało protesty w pobliżu placu Tahrir w Kairze. Podczas ich rozpędzania zginęły dwie osoby. Jak pisze Reuters, jeśli Mubarak znowu będzie sądzony w tej sprawie, stanie się to po raz trzeci i zgodnie z egipskim prawem już ostatni. W lutym 2011 roku po fali demonstracji Mubarak został zmuszony do ustąpienia po niemal 30 latach sprawowania władzy. Do wieczora parlament ma zatwierdzić nowy rząd Ukrainy. Już wiadomo, że będzie w nim trzech obcokrajowców. Prezydent wydał dekret o nadaniu obywatelstwa Natalii Jaresko, Aleksandrowi Kwitaszwilemu oraz Awiarasowi Abramowiczowisowi. Amerykanka ma objąć stanowisko ministra finansów, Gruzin ochrony zdrowia, a Litwin ma być ministrem ekonomii. Trwa ustalanie pozostałych kandydatur, mówi premier Arsenij Jaceniuk. Pozycja następna. My przyjęliśmy rozwiązanie w ramach koalicji. W ramach koalicji wstępnie ustalamy każdą kandydaturę, żeby potem nie było dyskusji, że ktoś chce takie czy inne stanowisko. Teraz dokładnie analizuję propozycję koalicji i zapewniam, do końca dnia będzie ukraiński rząd. Swoje stanowiska zachowa co najmniej czterech dotychczasowych ministrów spraw wewnętrznych, zagranicznych, sprawiedliwości i obrony. Były piosenki, worek prezentów i dużo uśmiechu. Przed południem do Warszawy przyleciał z Laponii Mikołaj. Przyleciał do nas święty Mikołaj, prosto z Rowaniemi, specjalnie dla polskich dzieci. Ja muszę języki rozumieć, dlatego że są dzieci, którzy mówią różne języki. Teraz czas na prezenty. Co dostałaś od niego? Misia i pocztówki. Słoń, cukierki. Oczywiście ja mam prezenty. Dzieci z radością i zadowolony i tak dalej. To najważniejsze. Mikołaj z Laponii będzie w Polsce do świąt Bożego Narodzenia. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. No to jeszcze mały suplement sportowy. Jest kara UEFA dla Legii za rasistowskie zachowanie kibiców w czasie meczu i po meczu z Lokeren. 100 tysięcy euro grzywny dla Legii, a także dwa mecze bez publiczności na własnym stadionie i zakaz stadionowy, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe do końca sezonu. Co by to miało znaczyć, wyjaśnimy pewnie w serwisie sportowym o 17, czyli za 26 minut. Najbliższa noc będzie pochmurna. Na południu spodziewana jest marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura w nocy od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum i do minus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno na południowym zachodzie, poza tym pogodnie, ale jeszcze chłodno. W Augustowie minus 4, w Białymstoku minus 3, w Olsztynie minus 2, w Bydgoszczy, Warszawie i Trójmieście Trójmieście minus 2, w Poznaniu minus 1, w Szczecinie 0, w Kielcach i w Rzeszowie plus 1, we Wrocławiu plus 2, najcieplej w Katowicach plus 3. Trójka. Program trzeci. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szyba, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je mioło. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą sięgla, idą sięgla. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Duża ryba, czyli Przyjaciele Karpia 2014. Śpiewałaś w Dużej Rybie w tym roku? Ja jestem jedną z tych dziennikarek, które lepiej, żeby nie śpiewała. No tutaj mamy taki silny skład się robił. Tak, z tych wiem, że jesteś razem ze mną w tej grupie. Śpiewających, lekko tańczących. Tak. Wiem, że dziś, jeśli chodzi o Matkę Polkę optymistycznie, to możemy sobie jeszcze pozwolić na frywolny wątek poboczny. Proszę. Na boczny tor. Skoro mogą być samochody o napędzie hybrydowym, to tutaj też rozwiązaniem i że nikt na to nie wpadł, byłoby właśnie zestawy ciągnące o napędzie hybrydowym, czyli trakcja elektryczna zamarza, to wtedy jest zastępowany przez napęd alternatywny. A rozwiązanie, czy na przykład spalinowe, czy coś w tym rodzaju. I wtedy problem by się rozwiązał, bo zestaw by dalej mógł jechać. Dziękuję panu bardzo za telefon. Wiem, że nie wiesz, o co chodzi, tak? Tak jest. O pociągi chodzi, bo jest gołoleć i marznący deszcz. W Czechach trakcja kolejowa jest oblodzona i ruch kolejowy jest sparaliżowany i o tym sobie tak na tym bocznym torze dzisiaj rozmawiamy. Ale chodzi o to, żeby pchać te pociągi po tych śliskich torach, czy? Nie, śliskie tory nie są kłopotem. Kłopotem są, jest oblodzona trakcja. Pantografy się niszczą. Rozumiem. No to cudownie, że słuchacze znają rozwiązania. 22 i 7 trójek. Matka Polka, feministka. Tymczasem w domowych Pieleszach dziś naszym gościem będzie zwykła mama. Tak przynajmniej o sobie mówi. Nie dość, że zwykła, to jeszcze do tego zadowolona. Niezwykle. Historia o rodzinnej pomocy i o akceptacji. Joanna Mielewczyk, nie przedstawiałem się jeszcze. Dzień dobry. Oficjalnie. Dzień dobry. A mama z listu. Anna napisała do mnie list o tym, że jest jej niesłychanie dobrze, że mieszka w Warszawie, że ma dobrą pracę, kochającego męża, że ma trójkę dzieci. No i opowieścią o tym postanowiła się podzielić. Pomyślałam o tym, że faktycznie jest mnóstwo kobiet, które mają o wiele gorzej niż ja. Niby te rzeczy, o których ci napisałam, są takie typowe rzeczy według mnie, ale z drugiej strony no też są w pewien sposób wyjątkowe. Jak tak sobie siedziałam i analizowałam któregoś dnia te wszystkie moje trzy macierzyństwa, to stwierdziłam, że naprawdę to jest bardzo fajna, pozytywna historia. To opowiadaj, bo to na pewno wszyscy teraz słuchają, jakie to pozytywne historie. A to jest takie zwykłe, ale radosne macierzyństwo. Tak. Ja mam trójkę dzieci. Alicja ma 5 lat. Potem jest Ignacy, który skończył 3. No i jest Tadziu, który ma 3 miesiące. Przy Alicji byłam taką Zosią Samosią. To znaczy, myślałam, że sobie ze wszystkim poradzę, chciałam sobie ze wszystkim poradzić, nie potrzebowałam żadnej pomocy, wolałam nie dospać, a dosprzątać. I to się zmieniło w pewnym momencie, kiedy się okazało, że moja rodzina bardzo, bardzo chce uczestniczyć też w życiu tego dziecka, w wychowywaniu tego dziecka. No, diametralnie się to zmieniło w momencie, kiedy musiałam wrócić do pracy, a tak naprawdę chciałam wrócić do pracy po 7 miesiącach i zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby no, ona została w rodzinie, żeby nie trzeba było zapraszać kogoś obcego. Powiedz mi tylko proszę, co znaczy bardzo, bardzo chcę? To znaczy dostawałaś takie sygnały, żeby nie być tą mamą Zosią Samosią? Dokładnie tak, dokładnie tak. Bardzo dużo zainteresowania, telefony, pytania, jak mi można pomóc, czy coś można zrobić. No ja czułam się wręcz onieśmielona, mówiąc szczerze. Ja tak sobie myślę, że każda mama na samym początku trochę się boi tej pomocy. Boi się, że ktoś będzie jej dyktował warunki, że ktoś będzie się wtrącał, ktoś będzie wiedział lepiej, a ona przecież jest mamą. Pewnie trochę też tak było, ale myślę, że to też chodziło o taką ambicję, że no jak to ja sobie nie poradzę. Natomiast obydwie babcie mam bardzo taktowne, bardzo takie dyskretne, nie narzucają się z tą pomocą, ale też bardzo inicjatywnie właśnie podchodzą do tematu pomocy. Jeśli widzą, że naprawdę ja już gdzieś potrzebuję jej, no to one są pod ręką. Mam dość dużą rodzinę, więc też ciocie, czyli nasze siostry cioteczne, mój brat. No i ta rodzina cała jest gdzieś wokół nas i tak jak ci pisałam, to jest taki otwarty dom. My właściwie praktycznie codziennie kogoś mamy u siebie. No i jak wyglądał ten pierwszy powrót? No właśnie, teraz wracając do Alicji. Ponieważ nikt z nas nie miał możliwości opieki nad Alicją w 100%, natomiast każdy miał jakieś tam odrobinę czasu. Jedna babcia pół dnia, druga babcia pół dnia, ciocia jeden dzień, ja trochę mogłam pracować z domu. No i koniec końców zrobiłyśmy takie, jak to nazywam, patchworkowe wychowanie, to znaczy po prostu każdy dorzucił się do tego czasu wychowania dziecka tyle, ile mógł. I to też trochę mnie na początku przerażało, no bo stwierdziłam, że chyba to dziecko będzie oszołomione taką ilością kontaktów, ale okazało się, że to świetnie grało. Alicja bardzo na tym korzystała. My, żeby się nie pogubić w całym tym wychowywaniu, założyliśmy sobie specjalny zeszyt, gdzie notowaliśmy, kiedy ona jadła, ile ona spała danego dnia, tak żeby osoba, która przychodzi na zmianę popołudniową na przykład, wiedziała, co się działo rano. Więc z zewnątrz to wyglądało na bardzo skomplikowany proces, ale tak naprawdę jak już się zaczęło działać, to super, super to wszystko się potoczyło. Koniec końców jedna z naszych sióstr, która kończyła studia, zadeklarowała się, że w większym stopniu przejmie opiekę i tak doprowadziła Alicję do przedszkola. Natomiast no, cały ten początek to właśnie było takie puzzlowe układanie. Nie zrezygnowaliście z tego systemu, bo rozumiem, że przy kolejnym dziecku wykorzystaliście dokładnie te same osoby, tylko że w trochę innym rozkładzie. Tak, przy kolejnym dziecku wykorzystaliśmy to trochę inaczej, ponieważ ja mam zasadę taką, że chcę z moim dzieckiem, tym najmłodszym, być w 100%. Żeby nie było takiej sytuacji, że muszę je karmić, a ono nie może być karmione, bo się zajmuje starszym i ono się czuje odrzucone, albo w drugą stronę, że to starsze widzi, że ja muszę się poświęcić młodszemu i ono gdzieś musi się, nie wiem, zajmować sama sobą. Więc chciałam, żeby zawsze był ktoś no pomocy do tego starszego dziecka, żeby je przyprowadził z przedszkola, albo żeby się chwileczkę nim zajął, tak żebym ja miała taką swobodę. O, tak chyba się... smoka nie ma. Proszę. Tak, żeby i młodsze, i starsze dziecko miały taki komfort, nie czuły się odrzucone w tej sytuacji, gdzie no nagle pojawia się coś nowego. Natomiast z opieką nad moim starszym synem było trochę inaczej, ale też niesamowicie. Mianowicie jedna z naszych cioć, która mieszka w Kępnie, zdecydowała się przeprowadzić do nas na 2 lata do Warszawy, tylko po to, żeby zajmować się Ignacem. To jest coś niespotykanego, dlatego że my zwykle teraz uciekamy od rodziny, wyprowadzamy się do większego miasta, do innego miasta, tam szukamy pracy i trochę nie mamy po prostu takiej możliwości, żeby nasze mamy, nasi ojcowie, nasze ciocie, babcie i tak dalej uczestniczyły w życiu rodzinnym, w życiu dzieci, to jest chyba niezwykle ważne. Nawet jeśli jesteśmy w tym samym mieście, to też okazuje się, że nie mamy tego czasu dużo, że jesteśmy w biegu, że mamy dużo innych zajęć i faktycznie może nam to umykać, a jednak wartość płynąca z tego, że jesteśmy z rodziną, no jest olbrzymia. Ja widzę, jak dzieci funkcjonują w tej atmosferze miłości, życzliwości, ciągłego zainteresowania nimi, jak bardzo one korzystają z tego. Dużo rozmawiam z ludźmi i jednak tej inicjatywności jest mniej. Oczywiście, jak się poprosi mamy czy mamy męża, to one na pewno przychodzą. Natomiast w moim przypadku jest tak, że ja nawet nie muszę prosić, że te mamy same się zgadzają. Te ciocie same dzwonią, pytają, czy nie mogą wziąć dzieci do teatru, do kina. Wczoraj byli na łyżwach. Pozazdrościć chociaż. Nie masz czasami z takiego wrażenia, że jesteś trochę zmęczona? Ilością ludzi masz na myśli w domu? Widzę tylko korzyści, więc nawet nie myślę pod takim kątem, że jestem zmęczona. Naprawdę. I dzieci na tym korzystają, i ja na tym korzystam, i myślę, że rodzina na tym korzysta, bo to wszystko nas bardzo scala. A ja z ogromną przyjemnością spotykam się z Państwem, rozmawiam, nagrywam, więc gdyby tylko ktoś miał ochotę, tak jak Anna, napisać o swoim rodzicielstwie, zapraszam. matkapolka@polskieradio.pl. Proszę też znaleźć mnie na Facebooku, tam znajduje się profil Matki Polki Feministki. No, zachęcam do opisywania swoich historii. Dzisiaj może babcie, dziadkowie napiszą o tym, jak często zdarza im się pomagać dzieciom i wnukom i jak wyglądają ich relacje. Przydałyby się takie optymistyczne opowieści, bo jasne. Przyznam, że ta mama jest nietypowa, taka jakaś nie nasza, zadowolona, dobrze jest jej, ma kochającego męża, trójkę dzieci, dobrą pracę. Tak, nietypowa jest też dlatego, że jak tylko przyszła do radia, a proszę mi wierzyć, wczoraj spotkałyśmy się po raz pierwszy, od razu świetnie nam się rozmawiało, fantastycznie. Jakbyś się zarażała nie od wczoraj. Tak jest. Zresztą widziałeś nas, bo chodziłyśmy statkiem tutaj i pokazywałam to radio. Prawda. Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję również. I'm Za 11 minut, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy na szachownicę. Co zrobił ranek, to widzimy. Damian Kwiek w studiu. Dzień dobry. To widzimy, ale dlaczego to zrobili, to musimy przewidzieć. I myślimy. Wyjechali laufrem, są gotowi do roszady. Dlaczego nie pojechali dalej tym laufrem, tylko zatrzymali się tu, gdzie się zatrzymali? Może trochę się bali. Mają jakiś plan, tak sobie myślę. Coś kombinują, ale my to przejrzymy i temu będziemy przeciwdziałać. Liczymy także na państwa. Sytuacja na szachownicy w meczu szachowym popołudnie kontra poranek na facebookowej stronie Trójka w Szachu i to jest strona dostępna dla każdego, niezależnie jest od tego, czy ktoś ma konto na Facebooku, czy nie ma konta na Facebooku, może tam wejść i zobaczyć, co się dzieje na szachownicy, jaka jest aktualna sytuacja i może także skomentować i doradzić poradnikowi. I można też zobaczyć, sobie nie radzi. Jeśli państwo spojrzą na szachownicę, że ranek jest niebywale przebiegły. No przebiegły, ale też można prześledzić tę listę błędów, które popełnili od początku rozgrywki, prawda? Oczywiście i zobaczyć, że my jeszcze nie popełniliśmy błędów. To prawda, na razie. Szykujemy. Tu się zatrzymajmy jak na razie. Trójka w szachu, polecamy. Tymczasem w Komisji Wyborczej... Zapraszamy do Trójki. Też trwają szachy swego rodzaju. Już w styczniu wybory uzupełniające do Senatu, w maju wybory prezydenckie, a w Państwowej Komisji Wyborczej został tylko jeden sędzia. Pozostałych 9 podało się do dymisji. Aby podejmować decyzję w składzie PKW musi być co najmniej 5 osób. Państwo musi działać zatem szybko, żeby po kompromitacji sprzed 2 tygodni nie doszło do kolejnych. Jak i kiedy zreformować Państwową Komisję Wyborczą? O tym Damian Kwiek. Ewentualne głębokie zmiany muszą poczekać. To wynika z faktu, że nie można ich wprowadzać w cyklu wyborczym, w którym teraz jesteśmy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że istotnych modyfikacji prawnych nie wolno przyjmować w okresie 6 miesięcy przed wyborami. Do prezydenckich zostało w tej chwili ponad 5, a zatem trzeba po prostu uzupełnić skład PKW i wprowadzić być może techniczne korekty. Zresztą zdaniem politolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Renaty Mieńkowskiej-Norkienę takie operacyjne zmiany są najważniejszymi i tak naprawdę jedynymi potrzebnymi. To jest kwestia wymagań wobec członków PKW, tego, czego oni mają pilnować, tego, jakimi kwestiami zajmuje się na przykład Krajowe Biuro Wyborcze. Zdecydowanie więcej kompetencji powinno zostać przekazanych Krajowemu Biuru Wyborczemu i też ono się powinno zajmować właśnie dopilnowaniem kwestii związanych teraz z wprowadzaniem systemów elektronicznych, bo to nie jest na pewno pierwsza reforma, jaką mamy, sposób liczenia elektroniczny. Za chwilę wejdzie e-voting i trzeba się będzie z tym zmierzyć. Ale już Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej przekonuje, że zmiany w zarządzaniu to mało. Trzeba też rozważyć reformę ustroju PKW. Jak podkreśla publicysta, nie powinniśmy wychodzić z założenia, że konstrukcja komisji jest teraz idealna. Prawdą jest, że jest to dosyć oryginalny pomysł, że to akurat sędziowie są odpowiedzialni za przeprowadzanie wyborów. Wielu ekspertów twierdzi, że no nie jest to bardzo częsta praktyka na świecie. Wczoraj odchodzący sędziowie PKW byli wyraźnie rozżaleni krytyką, z jaką spotkała się ich praca. Jedyny, który na razie w komisji zostaje, Wiesław Kozielewicz, apelował o debatę nad być może nowym modelem wyborczym. Może polski parlament przyjąć model administracji wyborczej, której czynności wykonuje administracja rządowa pod nadzorem specjalnej komisji, w skład której wchodzą osoby delegowane przez partie polityczne. Taki model mamy na przykład w Niemczech, Grecji, Hiszpanii. Zapewniam państwa, że z rozmów z sędziami wywnioskowałem, że sędziowie nie będą płakać, jeżeli parlament zdecyduje o usunięciu udziału sędziów w pracach organów wyborczych. Ale przynajmniej na razie sędziowie zostaną w PKW. PKW, o której słyszymy głównie przy okazji przeprowadzanych wyborów. Ale sędziowie pracują przez cały czas, nawet jeśli od wyborów do wyborów są na przykład jak ostatnio 3 lata i mają bardzo dużo pracy, wyjaśnia Michał Szułdrzyński. Jej zadaniem jest wdrażanie kodeksu wyborczego czy prawa wyborczego w Polsce, czyli na przykład uaktualnianie list wyborców, przetwarzanie tych list wyborców, powoływanie komisarzy wyborczych, komisji wyborczych okręgowych. Zadaniem PKW jest również informowanie obywateli o przebiegu wyborów itd., ale również monitoruje prawidłowość wydawania pieniędzy przez partie polityczne. To nie jest typowa codzienna praca przez 8 godzin, 5 razy w tygodniu. Ma charakter nieregularny, ale jest, powinna być intensywna, dodaje dr Renata Mieńkowska-Norkiena. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej muszą też sprawdzać różnego rodzaju raporty, analizy. W kolejnych latach są wydawane też specjalne publikacje, które dotyczą pracy Państwowej Komisji Wyborczej. Trzeba nadzorować też takie kwestie jak poprawność tego typu analiz, metodologiczna. I może faktycznie rzecz nie w rewolucji, ale w zracjonalizowaniu tego, co jest w gestii sędziów, a czym powinni zająć się na przykład menedżerowie bądź specjaliści od komunikacji. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo 9 sędziów odeszło. Jeden został, pan Wiesław Kozielewicz. Pytanie dlaczego? Zostało dlatego, że on został powołany niedawno, 21 listopada, czyli pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów. Natomiast zapowiedział niedawno, że on także odejdzie wtedy, kiedy skład PKW zostanie uzupełniony. Damian Kwiek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 5,5 minuty, godzina 17. Teraz Foo Fighters. Przypomnę, czekamy na Państwa podpowiedzi na stronie Trójka w Szachu na Facebooku. Choose. Bid farewell to yesterday. Say goodbye.